rozróżnienie na aposterioryzm, czyli szukanie cech, badanie tych cech, historyczny, historyzm, opizm i a prioryzm, czyli ideologia. Ustalamy, że coś ma tak wyglądać, ktoś ma tak postępować. Jakaś opowieść, jakaś narracja, to jest właśnie ten a prioryzm. To niestety powoduje, że mamy problemy, by się wzajemnie zrozumieć. Tak, i myślę, że znowu tutaj warto byłoby wrócić do Feliksa Konecznego, który spoglądając na cywilizację, analizował je od strony zarówno historii, interpretacji, wyjaśnienia też pewnych zjawisk, a więc to była pewna, można powiedzieć, taka empiryczna historiozofia. To było badanie czy empiryczne kulturoznawstwo, obojętnie jak to nazwiemy, ale to jest właśnie ten aposterioryzm, to jest to szukanie interpretacji, źródeł, tłumaczenia, znalezienia przełożenia tego na czasy współczesne. Nas interesuje imię, nazwisko, data urodzenia, pochodzenie, dziadkowie, przodkowie, kiedy co się działo, kiedy jakaś bitwa miała miejsce, kiedy jakiś pokój zawarto. Przybywają ludzie, którzy nie mieli nigdy do czynienia z narodem, bo przybywają z miejsc podbitych dawniej przez państwa europejskie kolonialne, które wyznaczały im granice za pomocą linijki. Nie mają poczucia narodowościowego, mgliste pojęcie w ogóle o świecie, o wszelkich instytucjach cywilizacyjnych, ale łączy ich wiara, łączy ich jedna religia, łączy ich wiara w Allaha, choć też są podzieleni, bo są przecież te podziały, które wywołują między nimi również śmiertelne walki, szyici, sunici, wahabici i tak dalej, ale jednak w kontrze do chrześcijan oni będą stanowili monolit. Tak, to jest rzeczywiście niebezpieczeństwo, które tutaj się pojawia i myślę, że warto w tym miejscu właśnie zwrócić uwagę na to, że my z jednej strony analizujemy ten monolit, jakim jest islam, natomiast chociaż dotykaliśmy tego w naszej rozmowie, ale generalnie w dyskusjach publicznych czy politycznych przede wszystkim nie zwraca się uwagę na to, że Europa przestała być takim monolitem cywilizacyjnym, że przestała być monolitem kulturowym i że właśnie obserwujemy z jednej strony siłę islamu, agresywną siłę islamu, a z drugiej strony ignorujemy słabość Europy, która wyzbyła się swoich korzeni. Tutaj przypomina mi się wspaniałe przemówienie, pod wieloma względami wspaniałe przemówienie, ten akt europejski Jana Pawła II z Santiago de Compostela z 1982 roku, kiedy on po pierwsze rozpoczął taką inwokacją: ja, Jan Paweł II, syn narodu polskiego, łacińskiego pośród Słowian i słowiańskiego pośród Latynów. Genialne stwierdzenie. A później kończył tę inwokację słowami: wołam do ciebie, stara Europo, bądź sobą, odkryj swoje korzenie, bądź sobą. A do Francji mówił, do Francuzów mówił: Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Tak, tak. I właśnie to jest ten drugi aspekt, który myślę, że koniecznie trzeba dostrzec w tych współczesnych dyskusjach. To, że islam jest agresywny, on zawsze, chciałoby się powiedzieć, był niestety agresywny, ale byliśmy w stanie dać mu odpór. No chociażby właśnie święty Jakub Santiago de Compostela był nazywany też Matamoro, pogromca Maurów. On był tym, który patronował Europie walczącej z inwazją arabską, islamską na Półwyspie Iberyjskim. Nawiasem mówiąc, socjaliści hiszpańscy w ostatnich latach domagali się tego, aby usunąć wizerunki Jakuba Matamoro, a więc tego rycerza na koniu z mieczem w ręku, z katedry w Santiago de Compostela, bo właśnie to jest niepoprawny politycznie wizerunek. To jest kolejny absurd, ale pokazujący tę uległość Europy, która widząc nadal żywotną agresję islamu, nie potrafi zdecydować się na odkrycie swoich korzeni, na przywrócenie sobie własnej tożsamości, zdolnej stawić czoła tej agresji. Proszę księdza, A co odpowiedzieć tym, którzy mówią, no przecież mamy jednego Boga. Czy cywilizacja arabska, żydowska, łacińsko-chrześcijańska, religie, czy monoteistyczne. Jan Paweł II, chyba to było w Asyżu, nawet ucałował Koran. Jak ksiądz profesor to odebrał? Co mógł znaczyć ten no, bardzo, bardzo miły, wspaniały gest Jana Pawła II w stosunku do wyznawców islamu? To jest bardzo ciekawe pytanie i nie ukrywam, że zarazem trudne, ale spróbuję powiedzieć o swoich może właśnie pewnych przemyśleniach czy odczuciach. Wiemy doskonale, że od czasu Soboru Watykańskiego II, od deklaracji Nostra Aetate, Kościół podjął bardzo intensywny dialog z religiami niechrześcijańskimi, widząc w każdej z nich pewne źródła prawdy. Bo oczywiście, że tak jak w przypadku stosunku do osób też niewierzących, którzy mają szczerą wolę, pragnienie szukania prawdy, dobra, wartości, możemy dostrzec w nich z punktu widzenia Kościoła katolickiego to, co nazywamy właśnie ziarnami prawdy, które są rozsiane w różnych systemach, religiach, wierzeniach, czy nawet braku tych wierzeń. I Kościół zrobił tutaj ogromnie duży gest. Jednym z takich proroków dialogu był niewątpliwie Jan Paweł II, choć i może tak. I rzeczywiście wyrazem jego ogromnego otwarcia się na religie niechrześcijańskie, w tym także na islam, były pewne bardzo spektakularne gesty, były oczywiście słowa, były spotkania z młodzieżą islamską, w tym między innymi ten bardzo spektakularny i rzeczywiście bulwersujący wielu katolików gest, jakim było ucałowanie Koranu. Ja myślę, że był to gest, który trzeba odczytać w pewnej przestrzeni fenomenu Jana Pawła II, jego osobistego podejścia do drugiego człowieka i do jego systemu wartości. Natomiast chcę zwrócić też uwagę na to, że w książce, która miała charakter, co prawda nie doktrynalny, ale bardzo za to osobisty, Przekroczyć próg nadziei, Jan Paweł II bardzo wyraźnie mówi o tym, że istnieją radykalne różnice między islamem a chrześcijaństwem, polegające na przede wszystkim innej teologii, innej wizji Boga, a w związku z tym także innej wizji człowieka. I Jan Paweł II sam wskazywał na to, że dialog z islamem jest trudny i nie można tych trudności ukrywać. Warto jednak pójść jeszcze ten krok dalej i dotrzeć do wykładu ratyzbońskiego papieża Benedykta, który moim zdaniem jest o tyle właśnie bardzo cenny w naszym spojrzeniu współczesnym na dialog Kościoła katolickiego z islamem, że ten wykład pamiętny, w którym papież no wyraźnie rozróżnił racjonalizm chrześcijański od woluntaryzmu islamskiego, że ten właśnie dialog spowodował zerwanie, że ten wykład papieża Benedykta spowodował radykalne zerwanie dialogu ze strony muzułmańskiej. O ile można powiedzieć, że za Jana Pawła ze względu, zapewne tak przypuszczam, na szacunek, który osoba papieża wywoływała, ten dialog był w jakiś sposób podejmowany, o tyle no, w przypadku papieża Benedykta spotkało się to, jak wiemy, z orzeczeniami nawet kary śmierci przez niektóre parlamenty. Było wielkie oburzenie, a przecież Benedykt XVI zacytował tylko jednego z myślicieli muzułmańskich, duchownych, szanowanych zresztą. No ale to, że przywołał ten, a nie inny cytat. Tak, proszę Państwa, będziemy kontynuowali naszą rozmowę z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem. W następnej części mam tutaj takie pytania. Ja chciałbym od księdza profesora usłyszeć, co to jest ta poprawność polityczna. Chciałbym też dowiedzieć się, bo dzieją się ciekawe rzeczy teraz w Nowym Jorku, w ONZ-cie, jeśli chodzi o aborcję. Poruszymy sprawę eutanazji i eugeniki przy okazji. No i dotkniemy kwestii in vitro, która też ciągle jest, jak to się mówi, więc w żargonie dziennikarskim na tapecie. Ale dajmy czas dla sztukmistrza, koncertmistrza raczej, André Rieu. Thank you. Przyjemna dla ucha muzyka, nie da się ukryć, a o tej porze nawet dobrze, bo można się było trochę poderwać, rozprostować kości przed snem. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, może odejdźmy od tych poważnych, filozoficznych, takich obszernych zagadnień, no może bardziej praktycznych rzeczy. Zapowiedziałem tutaj pytanie o polityczną poprawność. No, przez wiele lat, ja też miałem 2 lata, żyłem w systemie zniewolenia w PRL-u, w końcówce PRL-u, nim wybuchła Solidarność, która wszystko zmieniła. Dlatego też czuję się człowiekiem Solidarności. I wtedy mieliśmy cenzurę. Cenzura, zapis. W praktyce w radiu to polegało na tym, że szło się do urzędnika, który siedział w specjalnym pokoju i albo on słuchał tej taśmy, którą mu się przyniosło, albo czytał tekst, stawiał pieczątkę i zatwierdzał. W tej cenzurze dobre było to, że istniały konkretne zapisy w ustawie, czego nie wolno. Nie wolno podważać sojuszy, krytykować Związek Radziecki, nie wolno atakować partii i tak dalej. No i takie bieżące, że załóżmy pewnych tematów się omija. Tym niemniej musiało to pójść z góry na dół, żeby urzędnik ten wiedział, co wykreślić, czego nie wykreślić. To się skończyło. Mysiej nie ma, dodam młodszym słuchaczom. Mysia to jest ten centralny urząd kontroli publikacji prasy i widowisk, tak się nazywał ten urząd, zatrudniał setki pracowników. No, nie mamy cenzury, ale czy jesteśmy wolni? Czy jesteśmy wolni? Czy rzeczywiście nie ma cenzury, skoro bez przerwy słyszymy polityczna poprawność? Polityczna poprawność powoduje, że ludzie nie mogą się wypowiedzieć, że muszą mówić tak, a nie inaczej. Co to jest ta polityczna poprawność? A to jest właśnie forma współczesnej cenzury. Ja przyznam się, że kiedy usłyszałem zapowiedź tego pytania, zastanawiałem się nad zwięzłą odpowiedzią na to pytanie i nic innego mi nie przyszło do głowy, jak właśnie współczesna forma cenzury. No tak, ale nikt nie wymusza tego na nas. Nie ma żadnego paragrafu, artykułu. Nigdzie jest nie napisane, że mamy na przykład mówić człowiek o ciemnym kolorze skóry, a nie murzyn. Z jednej strony w niektórych przypadkach nie ma, ale w niektórych przypadkach są takie bardzo konkretne i bardzo może specyficzne zdarzenia. Pozwolę sobie znowu tutaj odwołać się do pewnego krótkiego wspomnienia z 2014 roku, kiedy jeżdżąc, ja tak się śmieję czasem, że jeżdżąc z genderem po kraju jak z Kolbergiem, z antygenderem po kraju jak z Kolbergiem po kraju, spotkałem się w Białymstoku z takim właśnie bardzo ciekawym kazusem. Napisała do mnie po tym spotkaniu antygenderowym, napisała do mnie pani tłumaczka, która żaliła się na to, czy uświadomiła mi, może nie żaliła się, ale uświadomiła mi taką oto rzecz. Jako tłumacz przysięgły jest zobowiązana do tłumaczenia dokumentów unijnych, w których coraz częściej zamiast słowa ojciec, matka pojawia się rodzic A, rodzic B. Zamiast syn, córka pojawia się dziecko 1, dziecko 2. Co nawiasem mówiąc już samo w sobie jest też absurdem, no bo znowu nie ma tu zachowanej równości. Jednak A jest przed B, 1 jest przed 2, a więc dziecko 1 jest uprzywilejowane w stosunku do dziecka 2, prawda? Czy rodzic A? Nie ma równości. Ale ta pani właśnie żaliła się, czy uświadomiła mi to, że ona jest zmuszona do takich tłumaczeń, które godzą w jej racjonalność, po prostu w jej racjonalność i poczucie zdrowego rozsądku. Rzemiosło, wykształcenie. Fakt, tak. Dokładnie, ale jeżeli ona teraz odmówi takiego tłumaczenia 3-krotnie, traci prawo wykonywania zawodu. To jest raz, a dwa może być oskarżona i tutaj jest cały zestaw. Tak, o dyskryminację, rasizm, ksenofobię, antysemityzm, wszystko, po prostu wszystko, co najgorsze. I tu już jest pewien rygor, w tym wypadku rygor pracy, który zobowiązuje ją do tego typu tłumaczeń. Nie może się powołać na klauzulę sumienia, bo temat klauzuli sumienia w przypadku tłumaczy jest w ogóle niepodejmowany. No, sam nie zastanawiałem się nad taką ewentualnością, że jest to też przecież przestrzeń zawodu, w której człowiek ma swoje sumienie i powinien też być podporządkowany wolności tego sumienia. Ale jeżeli mamy spory o klauzulę sumienia w odniesieniu do zawodu lekarza, do zawodu farmaceuty, no to wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby teraz tłumacz, dziennikarz... No, nasze środowisko dziennikarskie od wielu, wielu lat domaga się również klauzuli sumienia dla dziennikarzy. Niestety nie udaje się wprowadzić takiego przepisu. Właśnie, a okazuje się, że są to sytuacje przecież bardzo konkretne i domagające się takich zapisów. Oczywiście nie ma natomiast, tak jak pan redaktor wspomniał, nie ma przymusu do tego, żeby Murzyna nazywać białym inaczej, czy ciemnoskórym, czy afroamerykaninem, czy nie wiem jeszcze jak. Nie ma takich przymusów prawnych niejednokrotnie, ale są pewne przymusy, jak sądzę, kulturowe, środowiskowe. Które... Dobrze, to pytanie w takim razie może z gatunku naiwnych. To gdzie jest w takim razie ta Mysia współczesna, to centrum? Jeżeli chodzi o Polskę, to Mysia, a jeśli chodzi o Europę, to Bruksela. To Bruksela. To Bruksela. No niestety takie skojarzenie, czy taki wniosek, nie skojarzenie, ale wniosek się nasuwa. Pamiętam, że właśnie ta pani też napisała mi w tym liście, że był taki moment, w którym Unia Europejska wydała instruktaż dotyczący poprawności politycznej w różnych dokumentach, gdzie usiłowano uniknąć rozróżnienia płciowego na różne funkcje, a więc no, dyrektor i dyrektorka na przykład. To już sugeruje pewne rozróżnienie płciowe, a więc chcąc zachować pełną równość, należałoby mówić osoba dyrektorująca w danym przedsiębiorstwie, co powoduje, że można tym pojęciem nazwać zarówno kobietę, jak i mężczyznę. Ten dokument był tak absurdalny, że nawet absurdalni urzędnicy unijni doszli do wniosku, że posunęli się już, czy przekroczyli pewne granice absurdu i ten dokument został zlikwidowany. Ale jego ślady są. No tak, tak. Szczególnie środowiska feministyczne celują w tym tworzeniu takich właśnie socjolożka, profesorka, psycholożka, bo w przeciwnym wypadku byłoby to co? Poddanie się tej drugiej płci i zanegowanie równości między kobietą a mężczyzną. Tak, w tym ujęciu feministycznym. Czyli brniemy tak. Po prostu w absurdy i oddalamy się od tego, na czym budowana była nasza cywilizacja, na racjonalności, na prawie naturalnym. Tak, często sobie... A język należy również przecież, jest oczywiście, elementem tego prawa. Oczywiście. Ja często przywołuję sobie no, znakomitą moim zdaniem scenę końcową z Imienia Róży Umberto Eco, gdzie całość powieści kończy się pożarem klasztoru i biblioteki, wędrówką dalszą, właściwie włóczęgą w nieznane. I to jest podwójnie ciekawy element. Płonie klasztor i biblioteka, czyli płonie wiara i rozum. A bohaterowie tej powieści udają się we włóczęgę. To nie jest wędrówka ku jakiemuś celowi, to nie jest pielgrzymka i to nie jest oczywiście obraz świata średniowiecznego. To jest, można powiedzieć, średniowiecze Arebur. To jest nasza ponowoczesność, w której spłonął klasztor i biblioteka, spłonęła wiara i rozum, a człowiek został rzucony na pastwę włóczęgi i satysfakcji z jakichś doraźnych doznań, które no, mogą nas chwilowo cieszyć, chwilowo satysfakcjonować, ale one nie są wędrówką prowadzącą do racjonalnego celu. Tak, no i tego typu sformułowania bardzo często używane w negatywnym kontekście. Nie żyjemy przecież w średniowieczu. No, szczególnie u byłego prezydenta często można było posłuchać właśnie takich odniesień stygmatyzujących kogoś czy coś w kontekście średniowiecza. Ale były pan prezydent chyba miał w ogóle problemy z historią i no, historią cywilizacji. Historii. Tak, ale może właśnie źle ją kończył. Tak, no ale mieliśmy po drodze właśnie oświecenie, które nam to średniowiecze pokazało w skrzywym zwierciadle. Naprawdę niewiele wiemy o średniowieczu, a już na przykład o świętej inkwizycji, która jawi się jako siedlisko szatana w kościele. Takich bzdur, takich stereotypów jest bardzo dużo. Ja na przykład tęsknię do średniowiecza, a przecież średniowiecze to jest przepiękny okres rozwoju nauki. Gdyby nie Kościół, nie byłoby uniwersytetów. A co się dzieje? Benedykt XVI zostaje zaproszony przez studentów do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego na najstarszym uniwersytecie chyba na świecie, we Włoszech na pewno, La Sapienza. Zbiera się grupa intelektualistów lewicowych i studentów lewackich, wystosowuje protest. Nie chcą, by papież przemawiał na ich uczelni, bo jest to zagrożenie autonomii uczelni. Jak ksiądz to odebrał jako wykładowca akademicki? Oczywiście może zacznę od tego, że to nie ta skala, ale niejednokrotnie, kiedy zdarzało mi się, że przychodziłem na zajęcia dla studentów świeckich, a zdarzyło mi się uczyć u siebie na swoim uniwersytecie, uczę na dwóch jeszcze innych wydziałach poza swoim macierzystym teologicznym, gdzie widok księdza nie budzi zdziwienia, ale uczyłem także w dość ciekawych szkołach, takich jak na przykład Wyższa Szkoła Pielęgnacji Zdrowia i Urody, czyli Szkoła Kosmetyczek, czego zazdrościli mi wszyscy moi koledzy, choć bezpodstawnie. Ale wtedy, kiedy pojawiałem się tam właśnie w koloradce, słyszałem często głosy, to co, religia będzie? Niezależnie od tego, z jakim wykładem, z jakim tematem, to co, religia będzie? I oczywiście, że budziło to opór. Więc ja na swoim takim mikroprzykładzie troszeczkę podobnych sytuacji kiedyś doświadczyłem, ale tutaj mamy do czynienia, no rzecz jasna, z nieporównywalną skalą. Po pierwsze, przybywa faktycznie do uniwersytetu, który jest właśnie symbolem uniwersyteckości Europy. Przybywa papież, który nie tylko jest przedstawicielem, głową Kościoła, ale jest sam wybitnym intelektualistą. Jest intelektualistą pierwszej klasy. Jest po prostu no, jednym z najwybitniejszych myślicieli, którego można i chciałoby się słuchać, żeby czerpać z jego wiedzy i mądrości. Tymczasem La Sapienza zaprzecza swojej nazwie i okazuje no, totalną bezrozumność, protestując przeciwko takiemu zdarzeniu. Autonomia. To słowo oczywiście dzisiaj także przeżywa ogromne perturbacje, podobnie jak wiele innych współczesnych słów języka publicznego, takich jak no, przede wszystkim samo słowo wolność. Wolność, która dzisiaj traktowana jest jako anarchia, to właśnie sam Benedykt XVI, jeszcze jako Ratzinger, kiedyś pisał bardzo charakterystycznie o tym współczesnym rozumieniu wolności na sposób taki marksowski, anarchiczny, że po prostu robię to, na co mam ochotę. No to jest jedyne rozumienie wolności. Autonomia w tej perspektywie odrzuca wszelką koegzystencję, odrzuca to, co nazywamy autonomią uczestniczącą, a więc autonomią w pewnej korelacji, w tym wypadku uniwersytetu do Kościoła, czy w przypadku państwa także do Kościoła. Oczywiście obie te podmioty zachowują swoją autonomię. Uniwersytet zachowuje swoją autonomię, Kościół zachowuje swoją autonomię, ale geniuszem wieków minionych, zwłaszcza średniowiecza czy starożytności, no ale średniowiecza, bo od tego punktu wyszliśmy i on dotyczy też tej przestrzeni obecności Kościoła. Geniuszem tych czasów, czy geniuszem mądrości ludzi tamtych czasów była umiejętność skorelowania tych wartości, co dzisiaj niestety zostało zatracone. I tak, by zakończyć temat polityczna poprawność. Jaką radę by dał ksiądz tym, którzy buntują się przeciwko tej politycznej poprawności jako nowej formie cenzury, wymuszania na przymuszania do takiego, a nie innego mówienia, reagowania, pisania? W co powinniśmy się uzbroić? Pewną odwagę cywilną. Cywilną i uczciwość myślenia. Tak, myślę, tak, że, nie, nie. Tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi i może rzeczywiście to by wystarczyło jako konkluzja tej rady, jako dobrze. Ta rada. Proszę Państwa, będziemy dalej kontynuowali rozmowę. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, a teraz Azur. Proszę Państwa, nie boimy się trudnych tematów, nawet o tej porze. Mówiliśmy o politycznej poprawności. To jest przekleństwo naszych czasów, tak bym to nazwał, ale czy aborcja nie jest jeszcze większym przekleństwem? W tej chwili na forum ONZ-u toczy się bitwa i bitwa o prawo do życia. Czytam w komunikatach. Część, dość znaczna część członków Komitetu Praw Człowieka ONZ chce, by gwarancje prawa do życia obejmowały prawo do aborcji i eutanazji. A więc jesteśmy na takim etapie, że aborcja i eutanazja są ważnymi, najważniejszymi elementami prawa do życia. Więc stanęliśmy przy jakiejś już potwornej ścianie, nie tylko aksjologicznej, ale semantycznej. Trudno to nawet jakoś sformułować, dlatego korzystam z obecności księdza profesora w studiu, osoby wykształconej, która wytłumaczy, jak to jest możliwe. Ja raczej też poczuwam się do jakiejś bezradności w próbie tłumaczenia tego stanu rzeczy. Kiedy słyszę właśnie te relacje płynące z ONZ-u, no kojarzą mi się może takie najpierw dwie czy trzy sprawy. No pierwsza rzecz, myśmy w ogóle zdeformowali pojęcie praw człowieka. To jest ogromna krzywda, którą wyrządziliśmy naszej cywilizacji. To klasyczne pojęcie praw człowieka, chociażby to uchwalone w 1948 roku w Deklaracji Powszechnej Praw Człowieka, ono wyrastało z koncepcji natury ludzkiej, z koncepcji osoby ludzkiej i po prostu zbiór tych praw, katalog tych praw był, można powiedzieć, bardzo wąski. To było prawo do życia, prawo do wolności, prawo do zrzeszania się, prawo do pracy, prawo do migracji, no i kilka prawo do wolności sumienia, do wolności przekonań, do wolności religijnej. A więc prawa przede wszystkim wolnościowe, ale wyrastające właśnie z samej struktury człowieka. Natomiast stopniowo zaczęliśmy tracić pojęcie natury ludzkiej, pojęcie osoby ludzkiej, zaczęliśmy natomiast rozbudowywać dyktat stanowienia prawa. A więc zamiast tego prawa wyrastającego z koncepcji człowieka, zaczęto tworzyć prawa stanowione, no po prostu stanowione wolą większości, wolą decydentów. I tutaj no warto wspomnieć o dwóch takich, myślę, dla tego tematu ważnych sprawach. Pani Simone de Beauvoir w swojej książce Druga płeć, która stanowi taką, jak to się mówi, Biblię feministyczną i genderową, pisała o tym, że ludzka samica, bo ona tak określała kobietę, jest spośród wszystkich ssaków najbardziej zniewolona, uciemiężona właśnie rozrodczością. I dlatego postulowała w związku z potrzebą wyzwolenia kobiety, no wyzwolenie kobiety z tej przestrzeni rozrodczości poprzez przyznanie jej tego, co dzisiaj nazywamy prawami reprodukcyjnymi. I to jest ten pierwszy element. A drugi element, no to jest ta słynna batalia, która przetoczyła się mniej więcej 50 lat temu w Stanach Zjednoczonych, które dokonały spektakularnego zalegalizowania aborcji jako właśnie prawa kobiety, wywodząc to prawo do aborcji, co jest rzeczą bardzo ciekawą, z prawa do prywatności kobiety, a więc nawet nie z prawa do wolności, do jakiegoś samostanowienia, do obrony przed zagrożeniem życia, tylko właśnie z prawa do prywatności. Kiedy złączymy z jednej strony ten mechanizm, który został uruchomiony, a więc odwrócenie tego porządku, że prawo wywodzimy z natury ludzkiej, ale prawo zostaje nam narzucone pozytywną wolą prawodawcy, dodamy do tego, że to prawo może zostać w sposób irracjonalny wywiedzione, no właśnie tak jak w przypadku amerykańskim, z prawa do bliżej nieokreślonej prywatności. I dodamy do tego ten nurt feministyczno-genderowy, który upatruje w prawach reprodukcyjnych czynnik wyzwolenia kobiety, no to dochodzimy właśnie do takiej sytuacji, w której prawo do zabijania staje się naczelnym prawem do życia, czyli prawo do aborcji staje się naczelnym prawem człowieka, czy wiodącym prawem. Tak, warto by tu przypomnieć słowa błogosławionej matki Teresy, która w taki luźny sposób mówiła, że ludzkość będą spotykały wojny, one będą. Choćby dlatego, że ludzie mordują samych siebie, matki mordują swoje dzieci. Więc nie oczekujmy, że nie będzie wojen. No, Trzeba byłoby się nad tym zastanowić. Aborcja i eutanazja to jest więc dwa te same pojęcia, które też są wrzucane do jednego worka. Prawo, gwarancja prawa, przestrzeganie prawa człowieka. No widzimy, że nie do wszystkich to dociera, bo coraz więcej jest przypadków, ludzie z Zachodu, starsi ludzie wolą jednak pojechać do Polski, do szpitala w razie ciężkiej jakiejś choroby, bo boją się, że w sposób urzędowy, administracyjny zostanie zastosowana w stosunku do nich eutanazja. Tak, takie ryzyko rzeczywiście istnieje. To są przypadki coraz częstsze właśnie, no zwłaszcza dotyczą Holandii, dotyczą też Wielkiej Brytanii, czasem także Niemiec, chociaż może tam eutanazja w mniejszym stopniu stanowi zagrożenie, ale na pewno przypadki Holandii, no chociażby opisywane przez profesora Ryszarda Fenixena, przez doktora Ryszarda Fenixena, który jest polskim lekarzem, który przed laty wyemigrował do Holandii i zna doskonale te mechanizmy, przestrzega przed nimi, ukazuje właśnie to, co się dzieje. Przypadek eutanazji jest też charakterystyczny, podobnie jak przypadek aborcji z takiego semantycznego punktu widzenia. No bo aborcja, to słowo niszczy całą dramaturgię tego aktu. Aborcjo, przerwanie ciąży, eksterminacja płodu, jakkolwiek to nazwiemy, zabieg, niszczy całą dramaturgię, całą tragedię, całą grozę tej rzeczywistości, w której najbardziej słaby, bezbronny człowiek zostaje pozbawiony życia. Eutanazja, no to słowo etymologicznie oznacza dobrą śmierć, a więc wydawałoby się, że coś niezwykle cennego i często zwolennicy eutanazji przeprowadzając jakieś badania, opinii, pytają o prawo człowieka do dobrej śmierci. Czy jesteś za prawem człowieka do dobrej śmierci? Oczywiście sam bym powiedział, że jestem za prawem człowieka do dobrej, godnej śmierci, tylko że za tym pojęciem kryje się no właśnie znowu eliminacja ludzkiego życia ze względu na, no właśnie na co? Na bardzo ciekawy czynnik wprowadzony w czasach współczesnych w debatach bioetycznych. Mianowicie ze względu na niską jakość życia. Tutaj znowu dokonało się bardzo ważne zastąpienie pewnych pojęć. O ile do tej pory opisywaliśmy pojęcie człowieka w kategoriach wartości ludzkiego życia, a więc czegoś, co jest obiektywnie cenne, co wynika z samego faktu bycia człowiekiem, to pojęcie wartości zostało zastąpione jakością ludzkiego życia, a więc czymś, co jest przeliczalnym w sposób utylitarny, w sposób ekonomiczny. I zauważmy, że jeżeli chodzi o aborcję, no bardzo często właśnie spotykamy się z taką, po prostu, no mówiąc najkrócej, sentencją, nie opłaca się, żeby to dziecko się urodziło. Bo ono, jeżeli będzie zdefektowane, jeżeli będzie chore, jeżeli będzie cierpiące, nie warto, żeby się urodziło, bo ma niską jakość życia. W przypadku człowieka terminalnie chorego, w podeszłym wieku, znowu mówimy, ten człowiek jest po prostu nieopłacalny dla społeczeństwa. Jego utrzymywanie kosztuje zbyt wiele społeczeństwa. Jest taka wypowiedź filozofa, pisarza Bernarda Shawa. Tragiczna, bo przecież mówił to, nim się pojawił Hitler, który dokonał masowych zbrodni i eutanazji, i eugeniki. On też tak mówił, jeżeli po co mają żyć ci ludzie, którzy nic nie dają społeczeństwu z siebie. To on to mówił, intelektualista angielski. Tak, a ja bym przywołuję sobie tutaj scenę, jedną z takich, które mam nadzieję, że pozostaną do końca w mojej pamięci. To było towarzyszenie w ostatnich godzinach życia pewnej pani, której udzielałem posługi sakramentalnej przed śmiercią. Ona miała męża niepełnosprawnego i miała dwóch synów, bliźniaków, z których jeden po porodzie został zainfekowany żółtaczką i rozwijał się jako dziecko, już wtedy dorosły człowiek, upośledzony. I pamiętam, że niejednokrotnie zastanawiałem się, skąd ta kobieta ma siłę do życia, bo widziałem, jak ona zmaga się przez lata, no chociażby mówiąc tak najprościej, kolokwialnie, z taszczeniem na czwarte piętro swojego niepełnosprawnego męża, który był chory na chorobę Bergera, miał amputowane obie nogi, poruszał się na wózku i musiała też podobny sposób ciągnąć na to czwarte piętro w kamienicy swojego niepełnosprawnego, dorosłego syna. Zastanawiałem się właśnie, myślałem nawet, powiem bardzo uczciwie, myślałem, że odpowie mi jakimś pięknym teologicznym tekstem. Wiesz, szukam, znajduję siłę w krzyżu Chrystusa. Ona mi powiedziała, nie, kiedy patrzę w oczy Piotrusia, tego swojego syna, który uśmiecha się do mnie i kiedy mówi do mnie, mamo, on niewiele więcej, można powiedzieć, mówił, ale kiedy mówi do mnie, mamo, ja wiem, że ja znajdę w sobie zawsze siłę, żeby się nim zaopiekować. Ja myślę, że takie słowa jak te cytowane przez Pana, słowa Bernarda Shaw czy słowa wielu współczesnych bioetyków, one wyrastają no właśnie z jakiejś przestrzeni, powiedziałbym, pustki emocjonalnej, intelektualnej. Doświadczenie z żywym człowiekiem sprawia, że ci ludzie, którzy żyją właśnie w kontaktach, w kontakcie bezpośrednim z człowiekiem niepełnosprawnym, upośledzonym, oni często właśnie od tego człowieka czerpią ogromną, ogromną siłę tak, życia. Tak. Proszę Państwa, za chwilę wracamy do rozmowy. Trójka na poważnie, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Państwa, jeszcze chciałbym księdza profesora zapytać in vitro. To jest też taki bardzo gorący temat, wywołujący olbrzymie dyskusje, niekiedy bardzo ostre polemiki. Ma się takie wrażenie, że ludzie niekiedy za chwilę zaczną się bić. Otóż dowiadujemy się, że platforma, która występuje teraz ze swoim programem, obiecuje oczywiście, że jak dojdzie do władzy, in vitro będzie finansowane ze środków publicznych. Natomiast tym, którzy uważają, że to jest niesłuszne, nieprawidłowe, bo niby z jakiej racji społeczeństwo ma się składać na tego typu badania bardzo, bardzo kosztowne, to pani była premier Ewa Kopacz odpowiada: religijny fanatyzm wkracza w życie Polaków. No, na pewno to nie jest język porozumienia ani żadnego dialogu. Jest to zagadnienie i etyczne, ale również i ekonomiczne, prawda? Etyczne, ekonomiczne i medyczne także. Rozpocząłbym właśnie może od tego wymiaru ekonomicznego, no bo on jest oczywiście istotny. Po pierwsze, no trzeba zwrócić uwagę na to, że nie mówimy tutaj wbrew temu, co znowu narzuca nam kalka językowa, nie mówimy tutaj o metodach leczenia niepłodności. To nie jest metoda terapii. Przecież para, która przychodzi do kliniki in vitro, wychodzi z tej kliniki z dzieckiem, ale najczęściej w 50 przynajmniej procentach nie swoim, a często także w 100% nie swoim. No, równie dobrze poradnie adopcyjne można by było nazywać metodą leczenia niepłodności, bo... Jest to sposób na posiadanie dziecka. Jest to sposób na posiadanie dziecka, ale to nie można tego nazwać terapią, nie można tego nazwać metodą leczenia. Tak nawiasem mówiąc, często zwracam na to uwagę i sobie, i moim ewentualnym rozmówcom czy słuchaczom, że dokonała się tutaj bardzo, bardzo ciekawa rewolucja semantyczna. Kiedyś, jeszcze w latach 60., pod koniec lat 60., kiedy in vitro wkraczało na scenę, nazywało się Artificial Reproductive Technology, technologia czy technika sztucznej reprodukcji. I to było bardzo uczciwe nazwanie. Natomiast później zaczęto to nazywać techniką czy technologią wspomaganej prokreacji, a dzisiaj nazywamy metodą leczenia niepłodności. A więc technika została zastąpiona słowem metoda, reprodukcja słowem leczenie. A to jest bardzo istotna zmiana, bo pamiętam w jednej z takich debat, którą toczyłem z kierownikiem Kliniki Leczenia Niepłodności w Poznaniu, pan profesor zapytał studentów na sali, kto z państwa, gdyby był w sytuacji niepłodności, a mógł skorzystać z naszej kliniki, podjąłby taką decyzję. 80% albo więcej podniosło ręce, ja się dziwiłem, dlaczego tylko tyle. Przecież jeżeli dają mi możliwość terapii, leczenia, to korzystam. Natomiast pytanie było zafałszowane. Pytanie nie może dotyczyć w tym wypadku uleczenia, uzdrowienia czy wyleczenia, ale dotyczy reprodukcji, a więc no właśnie... To słowo, nie chcę już tutaj tego rozwijać, ale dotyczka zupełnie innej przestrzeni decyzji. I pytanie jest takie, czy my mamy prawo i obowiązek jako społeczeństwo finansować coś, co nie jest właśnie terapią w sytuacji, w której wiele środków leczenia wymagających nakładów finansowych czeka w kolejce na to leczenie. To jest ten aspekt ekonomiczny. Aspekt medyczny, wiemy, no właśnie, znowu tutaj może już przywołam to bardzo krótko. Tak zwane słynne, nagłaśniane przez niektóre media, dziecko profesora Chazana. Czyli ten kazus, w którym profesor Chazan odmówił aborcji dziecku, które przychodziło na świat z bardzo głęboką wadą wrodzoną. Bardzo mało dziennikarzy, publicystów komentujących tę sprawę zwracało uwagę na to, że to dziecko, tak zwane dziecko profesora Chazana, było de facto, jeżeli już używamy takich, powiedziałbym, dość brutalnych sformułowań, nie chcę powiedzieć cynicznych, należałoby mówić, że to jest dziecko reproduktora in vitro, który... bo przecież było to dziecko poczęte właśnie drogą reprodukcji in vitro. Oczywiście nie chcę tu stwierdzić, że każde dziecko poczęte drogą in vitro jest dzieckiem obarczonym tak poważnymi wadami genetycznymi, ale badania medyczne jednoznacznie pokazują, że jest większe prawdopodobieństwo obarczenia tymi wadami. Tutaj praktyczna rada, którą genetycy niektórzy przywołują, nie gmerać w ulu, bez tak. potrzeby, prawda? Tak. Nie ma sensu ingerencji w poziom genetyczny człowieka, bo to zawsze niesie ze sobą zwiększone ryzyko. No i jest ten problem etyczny, który no najkrócej rzecz ujmując, on nie wiąże się ze światopoglądem katolickim, tylko bym powiedział, no wiąże się po prostu z zasadą podmiotowości człowieka. Czy człowiek może być reprodukowany, potraktowany jako przedmiot produkcji? Tak, czyli eugenika. Ale... Tak, jeżeli jeszcze można właśnie, a propos właśnie eugeniki, ja często... Kiedy swoim studentom przedstawiam problem in vitro, ukazuję taką swoistą, równie pochyłą, którą kończę taką sceną znaną z historii bioetyki sprzed oczywiście tam, no nie wiem, 30 czy 40 lat, kiedy dwie panie, jak się okazuje, dwie panie żyjące w związku lesbijskim, konkretnie Sharon i Candy McCullough, zapragnęły mieć dziecko i zapragnęły mieć to dziecko dość specyficzne, mianowicie głuche od urodzenia, ponieważ same były osobami głuchymi. Szukały więc dawcę nasienia, który był głuchy od piątego pokolenia i zreprodukowano im to dziecko, które poczęło się głuche, aczkolwiek można je było chirurgicznie uzdrowić po urodzeniu. One się na to nie zdecydowały. I kiedy studenci, nawet przekonani do in vitro, wydają w tym momencie jakiś charakterystyczny dźwięk zniesmaczenia, najdelikatniej rzecz ujmując, No mówię, ale to jest właśnie konsekwencja przyjęcia zasady in vitro, która w każdym właściwie wypadku jest wejściem na równię pochyłą, która może doprowadzić do takiego stanu rzeczy. No, obserwujemy to. Konkretne pary chcą mieć dziecko o niebieskich oczach, o czarnych włosach. Chcą, żeby było wysokie, dziewczynka była szczupła. Pod tym kątem również. Czyli bawimy się w Pana Boga. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, proszę Państwa, jeszcze parę minut przed nami, ale zróbmy sobie przerwę na muzykę z górnej półki. Proszę Państwa, ostatnie minuty programu Trójka na Poważnie. Oczywiście mam tutaj mnóstwo pytań do księdza profesora i okazuje się, że 2 godziny to jest za mało. Przepraszam, ale to z racji mojego gadulstwa. Tak, no bo chciałem jeszcze pytać o związki partnerskie. W każdym razie już wiemy, że używa się różnych sformułowań, różnych zwrotów, różnych zapowiedzi, tekstów po prostu dla zmylenia, dla oszukania. No tak samo jest w badaniach telemetrycznych, słuchalności, oglądalności i tak dalej. No, współczesny człowiek musi być bardzo wyczulony, mimo że nie ma cenzury, na to, że zostanie po prostu oszukany. Jak zresztą każdy klient. Tak, tutaj ta potrzeba czujności jest dzisiaj ogromnie ważna potrzeba, powiedziałbym wręcz chodzenia ze słownikiem w ręku, żeby rozpoznawać. Ale żeby być czujnym, to trzeba się też otworzyć, uczyć, chłonąć, oglądać, rozmawiać. No, nie można się zamknąć w sobie, tylko trzeba po prostu być czujnym. No, otwartym. Tak, zdecydowanie tak i myślę, że no, świat współczesny daje nam taką możliwość otwarcia i pewnego krytycznego spojrzenia, ale do tego potrzebni są pewni mistrzowie, potrzebne są pewne wzorce i pewne standardy. Właśnie. Jeszcze jedno tylko takie pytanie. Bardzo dużo artykułów jest na ten temat. Niemieckie Jugendamty. Teraz dowiadujemy się, że również podobne amty w Norwegii. Barnevernet, tak się nazywają te urzędy norweskie, zabierają dzieci pod byle pretekstem. Tak przypomina to handel dziećmi, handel niewolnikami wręcz. Uciekają ludzie, w tej chwili jest w Polsce pani, która ucieka z Norwegii ze swoim dzieckiem, ponieważ groziło jej odebranie tego dziecka. No, na dziecko nie można krzyknąć, nie wolno absolutnie dać klapsa. Dziecko musi być chuchane, dmuchane. No, potworne rzeczy się po prostu dzieją w rodzinie. Szkoła frankfurcka, o której wspominaliśmy, czyli neomarksiści, oni w 70-tych latach projektowali konstytucję RFN-u ówczesnego i tam między innymi znalazł się taki zapis, że państwo może scedować swoje prawa na rodzinę. Co prawda ten zapis nie znalazł się w tej konstytucji, ale formalnie, ale powiedziałbym, że on dzisiaj stał się dominujący w wielu systemach prawnych Europy, gdzie no to właśnie państwo, a nie rodzina odgrywa decydującą rolę, gdzie jest znowu pewne odwrócenie porządku, rezygnacja z zasady dobrze rozumianej pomocniczości. Mamy znowu do czynienia z pewnym kryzysem pojęć, który jest kryzysem prawdy zarazem. Tak. Pojęć, znaczeń, czyli cała aksjologia, prawda? Tak. Nauka o wartości, semantyka, nauka o relacjach języka z rzeczywistością. Proszę Państwa, to już rzeczywiście koniec. O, nie poruszyłem jeszcze tutaj różańcowej krucjaty. Właśnie w Polsce podejmowane są takie, nie chcę użyć słowa inicjatywy, ale takie, zapewniam, że wybieram się. Takie dzieła właśnie. Ma się ten różaniec pojawił wokół granic. Liczymy na to, że modlitwa nas ocali, że modlitwa nas obroni. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za przyjście do studia Trójki na Poważnie. Bardzo także serdecznie i za dziękuję. Wypowiedź. A ja dziękuję, że zwrócił pan uwagę moją na pańskiego ulubionego wykonawcę, mistrza, kapelmistrza André Rieu, który koncertuje w Europie. Pan wie, że pan był na tych koncertach. No to jest rzeczywiście piękna muzyka, więc na zakończenie sam tytuł wszystko wyjaśnia. Time to say goodbye. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję i ja ogromnie. Państwu dziękuję, wszystkim słuchaczom Trójki na Poważnie. Kłania się Wojciech Reszczyński. Trójka.